Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Investorerne fik indhentet lidt af det tabte i går. Spørgsmålet er, om vi stadigvæk er på gyngende grund, eller om den værste storm har lagt sig for denne omgang. Vi kigger selvfølgelig på sagerne her de næste 55 minutter. Lars Persson er med os og holder et blik på den tekniske side af sagen. Godmorgen og velkommen til dig, Persson. Godmorgen. Vi skal også en tur forbi London, hvor daytrader og spekulant Tom Hårgaard er klar til en stemningsrapport. Og så zoomer vi også ind på et ganske særligt emne i dag. Det skal handle om kunstig intelligens. Artificial Intelligence, AI. Steffen Alstrup, det skal du gøre os klogere på. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er professor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Du er ekspert i algoritmer og i AI. Du er bestyrelsesformand for Innovationsfonden, og så er du foredragsholder og alt muligt andet. Du er også CEO i Subwiz. Steffen, vi skal høre meget mere om, hvad det egentlig er, du går og bruger din tid til. For hold dig op, du bruger din tid på rigtig mange forskellige ting. Og det er spændende for os, fordi vi jo også her i programmet taler rigtig meget om teknologisk udvikling og AI. Der er rigtig meget debat om det her felt, og det fylder også meget, som sagt, her i vores program. Og det gør det jo selvfølgelig, fordi vi er interesseret i at vide, hvad det er for nogle selskaber, vi skal investere i ude i fremtiden. Samtidig så læser jeg også i nogle rapporter her for nylig, at der faktisk er ganske få virksomheder, som er gået i gang med at implementere AI for alvor sådan derude på verdensplan. Fylder det for meget i medierne? Altså, det fylder ikke for meget i medierne efter min optik, fordi vi kommer til at se nogle meget store forandringer, men det er grunden til, at der ikke er så mange virksomheder, som der er i gang nu her. Det er, fordi der er mange på kompetencer, der kan leve de her drømme ud. Og det er du så heldigvis i gang med at ændre på. Tænkte jeg, du uddanner vel også mange unge mennesker derovre på Københavns Universitet. Er der mange, der søger optagelse på de her studier og er interesseret i at arbejde med det her fremover? Ja, altså vi har et stort indtag, og det vokser, men vi kunne godt tænke os et større indtag. Men vi har også en anden udfordring, og det er, at vi har at vi i Danmark, der eksporterer vi den her specialistviden til udlandet. Så vi har Facebook og Google og de store amerikanske selskaber, de suger til sig. Det kineserne suger internt også til sig. Hvorimod i Danmark, så er vi ikke så gode til at suge til os den anden vej. Så det er meget sådan en envejsrute, der går over specialister ud af Danmark her. Og betyder det også, Steffen Alstrup, at vi rent faktisk er dårlige til at lave selskaber her i Danmark, som koncentrerer sig om det her? Jamen, vi har et lille forspring, fordi Danmark har været på forkant med IT, fra, man kan næsten sige, da vi startede op, vi var nogle af de første til at lave maskiner, nogle af de første til at få internet. Og det har så gjort, at vi i dag lever højt på den del af det. Og som et udtryk for det, hvis man kigger på siden 2013, så er der lavet 41 unicorns i Europa. Og det er altså sådan nogle selskaber, startups, der bliver $1 milliard værd. Og der er 5 af dem, de er fra Danmark, og 5 ud af 41 unicorns. Altså det var meget godt. Og hvis vi kigger ind på dem der, så kan vi rent faktisk se, at det er founders, der kommer ud fra netop det mit institut og fra ITU, og, altså de her sådan IT-steder her, der er startet op. Så jeg synes vi har gjort det godt, men jeg er stærkt bekymret over den her envejs rute af talent ud af landet. Okay, ja, det kan jeg godt forstå, men altså ikke desto mindre. Altså 5 selskaber, 5 unicorns startede op for Danmark. Det synes jeg da egentlig er ret imponerende, når man tænker over, hvor lille et land vi er. Nogle af de selskaber, dem talte vi om tidligere, da du og jeg talte sammen. Unity, Tradeshift og Sidecore er nogle af de selskaber, som i hvert fald er gået hen og blev unicorns. Og det er alle sammen selskaber, som du på en eller anden måde også kender folk, der arbejder der og har været med til at starte de her selskaber op. Så man må sige, du er en af dem her i landet, der har fingeren på pulsen, der hvor det foregår inden for AI. Men hvis jeg lige må knytte en til mere kommentarer til den her, som er, at selskabet ikke kommer i gang her. Mm. Den sidste undersøgelse, hvis vi kigger på Europa her, sagde, at der manglede 800.000 IT-specialister i Europa her. Så det er et udtryk for, og det, altså det er ikke bare i Danmark, men det er Europa, og det er et globalt fænomen, at vi mangler de her folk, der kan løfte de opgaver. Så når man hører de her virksomheder sidde og sige, vi vil gerne, men gør det ikke, men så er det simpelthen, fordi de ikke kan få fat i kompetencerne. Og Dansk Erhverv har lige lavet en undersøgelse, der netop understøtter det her, at innovation i Danmark er virkelig tilbage og bliver holdt tilbage på grund af, at man ikke kan få fat i den her arbejdskraft. Og så vil jeg lige knytte en enkelt kommentar, så jeg ikke får skæld ud senere. Jeg er ikke bestyrelsesformand, jeg er kun medlem, så der var lige et enkelt arbejde, der var lidt mindre. I Innovationsfonden? Ja, præcis. Okay. Ja, ikke desto mindre, så lad os kigge på, hvordan det hele det ser ud også på AI-fonden, når vi vender tilbage til dig. Vi skal selvfølgelig også lige have åbnet markedet, Lars Persson. Et marked, som jo har været noget nervøs de sidste par dage, men så i går så vendte det alligevel rundt. Er vi nu over den der storm? Det vil være hurtigt at sige, ikke? Der kommer altid nogle eftervirkninger. Det er sådan efterskælvet de næste par dage, sikkert. Jamen altså, vi fik noget rettelser i USA. Vi endte i plus på 1% på Nasdaq og 0,8% på de to gamle Dow Jones og S&P. Det var egentlig sjovt nok Google og Facebook, der ikke rigtig kunne hænge med den positive stemning. Og så var der også lidt tilbagefald i medicinalsektoren. Og så kunne man se utilities, altså hele den her forsyning, der var oppe, da resten af markedet var nede. Den fik øretæver i går, eller øretæver. Det faldt i hvert fald tilbage i de fleste af dem. Så det var sådan, man svingede lidt tilbage, måske lige bremse op og købe de her meget forsigtige aktier. Og her til morgen, der er der sådan god spredning på det nordiske og europæiske marked. Vi ser et finsk marked, der er i minus, mens de andre, de ligger sted mellem 0,1 og 0,5 oppe i øjeblikket. Så lidt positiv stemning, specielt i Danmark, og det er Vestas GN Store Nord, der rykker. Og så er det AP Møller, der også kommer med regnskab, og så er det DSV. Så, det er jo altså blandt andet på et debat om, at Trump og Xi måske er ved at finde hinanden igen, og jeg kan ikke lade være med at stå og tænke på, halleluja, har vi ikke hørt de der historier 100 gange før? Jo. De siger bare fuldstændig, hvad det passer dem derude, og vi aner jo ikke, hvad der foregår bag forhandlingstæppet. Og alligevel så sejler investorerne rundt på de her tweets. Lars Persson, er det ikke lidt overdone at lytte så meget til, hvad der bliver sagt derovre? Ja, det er jo svært at lade være med at lytte til folk, der ligesom har, kan man sige, rettet og styrepinden, så en gang imellem så ender vi i deres vold. Vi var ved at blive lidt mere vant til, at sådan en tweet fra Donald Trump, det prøvede vi at lægge en lille dæmper på, men sådan nogle store tweets som, at man er sur på Kina, og Kina er sur på USA, og sender et Facebook, nej, det var ikke Facebook, men det var det opslag ud via sociale medier i Kina, Twitter. Hvor at man sagde, at nu får vi måske hårde tider i Kina, og vi skal nok stå sammen, og væksten bliver måske en lille smule anderledes. Det var jo noget, vi ikke havde set. Så det er jo grund til, at vi får måske en lille smule sommerfugl i maven, eller måske en lille smule ondt, uden at det skal være meget negativt, men det kan også være, at vi lige skal tage lidt af overkrydderne af de her aktieinvesteringer, ikke? Markedet er bullerede tilbage til den gamle top lige før nedturen der i oktober måned, så oktober, november, december. Så det er jo meget fint, at vi lige tager en puster. Det var på WeChat, at myndighederne i Kina havde lagt også et billede op af det kinesiske flag, og så havde de skrevet henover et par interessante sætninger, som jo, altså, jo bare frit oversat, som jeg havde set det i hvert fald. Så stod der, negotiate, sure, fight anytime, bully us, wishful thinking. Mm. Så i kineserne, de er altså klar til at stille sig op og melde tilbage og være hårde i kampen. De kommer ikke let til deres måske succes i USA, hvis de skal sige, at det ender med. Lars Persson, jeg hører, at Apple bliver set som en eller anden form for markør, hvordan stemningen er mellem USA og Kina. Det gør det jo blandt andet, den her aktie, fordi at de jo også producerer en hel masse af deres ting derude i Kina, så det er noget, at der kan mærkes i Apple og i aktien, hvis at der er særlige problemer i forholdet mellem USA og Kina. Ja, hvordan klarer Apple-aktien så? Jamen, den steg 1,5% i går, så den var der lidt tilbage, men den har jo haft en maj måned, der har været kedelig. Altså, den ramte lige $210 og handles nu 188,66, så der er huller i grafen som en schweizerost, så det ser sådan lidt lidt risky ud, måske, og lidt mere ondt i maven, ikke? Og vi kan jo også sige, Berkshire Hathaway, Buffetts selskab, som ejer en del af Apple-aktier, og også fik nogle øretæver i går, så men det når det går den dårligt overordnet med IT også, og man er store aktionærer, eller i hvert fald køber godt ind i det, så får man også nogle rap over fingrene, når man sidder med de aktier, ikke? Så det er fortsat for Buffetts selskab i går. I dag er altså relativt positiv stemning på markederne derude, Lars Persson, men dog med en nervøs undertone, formoder jeg, at komme kinesiske økonomiske nøgletal ud for detailsal og industriproduktion, der var lidt dårligere end ventet, men straks så gør investorerne altså ud og siger, okay, vi skal nok få den der hjælpende hold for de kinesiske myndigheder og centralbanken, så vi er ikke så nervøse endda, måske er det ligefrem godt for aktiemarkedet. Herr Persson, der er også kommet regnskab ud her til morgen. Ja, et enkelt fra Nilfisk, som har haft det svært, og efter, splittet dem, har måske ikke haft den sjoveste udvikling, og her til morgen var der også et lidt kedeligt regnskab, der viste egentlig en god EBIT-udvikling, men omsætningen faldt og bundlinjen faldt, så det var egentlig lidt kedeligt, og det kan man også se, at markedet sendte aktien 1% ned, men det var egentlig sådan lidt, hvad vi vidste, at det var en svær periode i øjeblikket for Nilfisk. De er sådan lidt i gang med en turnaround, kan man sige. De er ved at rydde lidt op og prøve at få prøve at få selskabet tilbage på god gænge, ikke? Så nu må vi se, hvad der sker med den. Den ser ikke sådan meget spændende ud i øjeblikket, så jeg vil måske sætte den på kandidatbænken, men det er ikke en, der står og råber, at vi skal købe den lige i øjeblikket. Det er det ikke. Så er der også tal ud fra Fingerprint Cards, herr Pearson. Ja, en aktie, som der jo også har været meget interesse for, også blandt de danske investorer. Det er måske et par år tilbage, men ikke desto mindre. Ja, det er ikke længe siden, jeg har haft den her i Millionærklubben, hvor jeg også tog en sving om med den, og det var en meget god idé at have det. Måske skulle man også have købt nogen i går. Den er nemlig op med 20%. Det er et mindre underskud end ventet, og nu har jeg ikke læst hele regnskabet, men det ser ud som om, at investorerne er rigtig glade, så 20% på en aktie, som jo kommer helt op for kurs 100, den ligger op i eller den ligger i 15 og en halv i øjeblikket, så der er god vej, hvis man var uheldig at købe den deroppe, jeg tror måske, man skal holde lidt øje med den i det kommende stykke tid. Det kunne være sjovt at svinge lidt rundt i den. Må se, hvad der sker i løbet af dagen. Et andet selskab, der er kommet med regnskab, det er Boost, som jo har vores islandske danske pangdang, som nu har jeg lige glemt hans navn, han var ude i Brøndby og var direktør. Herman Haraldsson? Det er rigtigt, ja. Tak for det, Bodil. Det var godt, du lige kunne finde det i kartotekskuffen der. og det ser ud om, at de har ramt rimelig meget ved siden af, og det kommer rimelig meget bag på markedet, for der var mange, der havde håbet på et bedre regnskab. Den er nede med 15,4%, så det er noget af en mavepuster. Jeg så også, at det var, så vidt jeg lige lovede at skimme, så var det noget med et underskud for første kvartal, og de kommentarer, jeg har set i ugens løb op til regnskabet, det kommer i hvert fald bag på markedsdeltagerne, at det ikke var tættere på et nul. Så der er nogen, der er kraftigt skuffet af investorerne. Jeg kan også se, det er de udenlandske investorer, der sælger ud, fordi det var nogle af dem, der var ude og sige, at de havde forventninger om, at de ville se et omkring nullet, eller i hvert fald et lille minus, og så er minuset til gengæld øget. Så det er de to store svenske, eller de to store udsving på det svenske marked i øjeblikket. Og den største kindhest altså går til boost.com, Boost AB, som jeg altså er det her svenske e-handelsselskab. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg har i dag besøg af Steffen Alstrup. Vi skal tale lidt om AI, kunstig intelligens. Lars Persson er selvfølgelig også med. Vi skal ringe til Tom Hårgaard lidt senere, og du kan selvfølgelig også blande dig i debatten. Kære lytter, du er velkommen til at skrive her ind til mig. SMS'en er åben som altid. Nummeret er 42 600 24/7. Vi livestreamer naturligvis også på Facebook, hvor du kan blande dig i debatten, der foregår der. Men altså SMS'er herind til, det foregår på 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. I påskehelligdagene, der havde jeg fornøjelsen af at lave et par særudsendelser af Millionærklubben, hvor vi altså ikke sendte live, og i to af de tre udsendelser, ja, der blev dit navn, Steffen Alstrup, nævnt som værende manden, man skulle tale med, hvis man skulle vide, hvad der foregår på kunstig intelligens-siden, altså AI. Efterfølgende så var der også en masse lyttere, der skrev til mig og sagde, kunne du ikke få ham der, Steffen, i studiet? Og det kunne jeg så altså godt. Du er her så til at besøge os i dag og gøre os lidt klogere på den her del af verden. Lad os lige starte med det, som det handler om her mest i vores program, nemlig investeringer. Jeg ved godt, du ikke er på nogen måde investeringsekspert eller nødvendigvis laver særlig meget AI til netop den finansielle branche, men når vi ser sådan nogle meget store udsving her på de finansielle markeder, tænker du så umiddelbart, at det kan være kunstig intelligens, der er med til at forstærke de her udsving, eller er det i sidste ende mennesker, der sidder og dummer sig? Altså, jeg tror, at normalt så vil det være mennesker, der sidder og dummer sig. Jeg mener, der er nogle har været nogle dokumenterede episoder fra, at algoritmerne, der er gået lidt amok, men i almindelighed, skal sige, algoritmerne, de agerer jo på ren statistik, så, og hvor mennesker måske er mere dem, der er følelsesladet. Men stadigvæk, så er det måske ikke sådan algoritmer og AI, der får de store udsving i gang, men jeg kunne godt forestille mig, det må jeg så spørge eksperterne om, men jeg kunne godt forestille mig, at folk måske lægger ind, og så siger de, at hvis kursen kommer ned på et eller andet, så sælger jeg, og så kan det give, altså så sælger man automatisk, og så kan det give sådan nogle skadeeffekter på den måde, kan man sige, så understøtter jo IT, at der bare bliver taget nogle beslutninger, man sælger på automatik, og så kører den derudad, men det er jo mennesker, der har taget de her beslutninger, der så har lagt ind. Hvis det havde været i gamle dage, ja, så havde man jo lige sådan skulle trække vejret og forholde sig til det, på på en eller anden måde, hvor i dag så sker det jo bare. Og algoritmer, det er altså noget af det, du blandt andet beskæftiger dig med, og kunstig intelligens. Den her verden, den finansielle verden, hvor meget fylder den hos dig, havde jeg nær sagt? Altså nu sagde jeg lige, at du ikke nødvendigvis arbejder specielt meget med finansbranchen, men algoritmesnakken er jo, fylder jo meget i vores verden. Så hvor meget fylder den i algoritmeverden? Hvor meget fylder finansverden i algoritmeverden? Den fylder, forstået på den måde, at eksperterne inden for AI og så videre, at de bliver jo rekrutteret i stor stil fra finansverdenen. Mm-hmm. Og det er jo finansverdenen, der er i stand til at betale de bedste lønninger, i hvert fald i Danmark, og også mit indtryk her i Europa her. Så det er meget sådan, de bliver virkelig hyret ind der. Det virker som om, at de her kloge hoveder, de har ubegrænset værdi inde i den her verden her. Mm-hmm. Og det drejer sig både om... Det drejer sig om, antihvidvaskning. Jeg skulle lige så sige hvidvaskning. Det er nok en anden måde. Man ved aldrig. Antihvidvaskning. Det drejer sig om credit scoring. Skal man låne penge ud til en kunde, eller skal man ikke låne penge ud til en kunde? Hvad med den her transaktion? Er den okay, eller er den ikke okay? Og jeg har selv etableret for nogle år tilbage et samarbejde med Net omkring at kigge på, om transaktioner er okay eller ej. Der. Så det er absolut... Altså, jeg skal sige, om vi ved det eller ej, så bliver vi drejet ind i den verden, som algoritmikere. Men lad os høre lidt om, Steffen Alstrup, hvad det ellers er, der fylder i din verden. Hvor er det, at kunstig intelligens og måske algoritmebrug særligt er udbredt og kan anvendes med fordel for tiden? Der, hvor det kommer til at rykke, og der, hvor det rykker lige nu her, det er inden for tre forskellige områder. Og det er det at kunne forstå, hvad er der på et billede, hvad står der i teksten, og hvad bliver der sagt. Og man skal tænke på det lidt ligesom, at man havde, der skulle lave apps til mobiler. Der var ikke nogen apps til mobiler. Og så lige pludselig skal der laves en masse apps. Der blev åbnet en markedsplads. Det hedder faktisk markedsplads. Så skal der laves en masse apps. Så gælder det jo om at være først på markedet der og lave de her apps. Mm. På samme måde, da vi havde ikke noget internet for ganske få år tilbage faktisk, så får vi et internet. Så skal det lige pludselig laves, så vi kan lave mails over internet, så vi kan Skype over internet osv. Og hvem er det så, der laver de applikationer? På samme måde er vi nu kommet til, at der åbner nogle nye muligheder og nogle nye markeder for innovation og kunne lave nogle selskaber. Og de opstår, fordi vi kan lige pludselig forstå, hvad bliver der skrevet, hvad er der på billedet, og hvad bliver der sagt. Og som et eksempel, så har vi, at hvis man skriver en tekst, så kunne det for eksempel være til en læge, og så kan maskinen den anden vej, kan forstå, hvad står der inde i den her tekst, og kan så svare. Nu vil jeg stadigvæk gerne have en læge, skal jeg sige, lige i den her situation der, men der er jo andre områder. For eksempel er jeg selv meget involveret inden for at kundesupport og service og gået ind i den del af det der. Mm-hmm. Fordi man kan forstå lige pludselig, hvad er det, der bliver skrevet til. Men det er også på billeder, og vi kender det så småt i vores hjem fra... Der kender vi det fra, at der er, man kan sætte sådan en videoovervågningskamera op, og så kan man få dem til at skrige, hvis der sker noget på billedet. Er der en tvivl, så får man alarm her. Vi er også begyndt at få Sonos ind i, og Alex, Amazons løsning med højtaler, der kan lytte med på, hvad vi siger, tænd og sluk. På dansk, der er det stadigvæk sådan en lille smule, måske ikke helt perfekt. Jeg har mange gange siddet mørke hos mine mest nørdede kammerater, fordi vi ikke kan finde ud af at tænde lyset. Men på engelsk, så synes jeg, det kører meget godt, og det skal nok også blive fikset på dansk. Ikke? Så det, er jo, det åbner bare op for et hav af nye virksomheder, der skal laves. Så billedbehandling, lydforståelse, og så ved jeg også, at du taler om, at kundeservice jo altså også er et sted, som der virkelig er gang inden for AI. Ja, jeg har selv kastet mine kræfter der, hvor jeg går kommercielt ind i kundeservice. Det har jeg så gjort via et selskab, der hedder Subvis. Og det har jeg så gjort, fordi at man står i en situation nu, hvor man for eksempel, hvis vi tager chatbot, det der, hvor man sidder og kommunikerer med en maskine i stedet for en menneske, og der havde Gartner en opgørelse, hvor de sagde, at i 2017, så blev der besparet, så var der en besparelse på $20 million worldwide på chatbot. Altså det er jo 0 kroner, det er jo ingen penge. Så man skal ligesom tænke på, at chatbot, der har været meget snak om det, men det skabte ikke nogen værdi i 2017. Omvendt så siger de her, at start 2020'erne, så kommer vi over til en værdi på $8 milliarder. Så vi går ligesom fra 0 til meget. Mm. Og det er den... Men det er jo bare et applikationsområde, for at vi lige pludselig kan forstå tekst og tale og billeder. Så vi går fra ingenting til rigtig meget. Og det er ikke fordi, der sådan er sådan, skal sige, at i går, så fandt vi lige pludselig på et eller andet og så kan vi jo gøre en hel masse. Det havde været en stille og rolig progression, hvor vi så er kommet til et punkt nu, hvor maskinen er blevet bedre end mennesket i rigtig mange tilfælde, og til at genkende, hvad er der på billedet, og når maskinen er bedre end mennesket, jamen så kan vi også begynde at erstatte mennesker. Nogle af de her ting, det er jo også noget, står jeg lige og tænker på, som i den grad kan bruges inden for den her branche, jeg står i lige nu, altså mediebranchen. Jeg kunne ganske givet sikkert erstattes af en eller anden robot, som kunne stå og sige alt det, som jeg nu står og siger her. Steffen, kan man forestille sig, at vi får bedre medier af, at ting bliver automatiseret? Bedre medier end... der er faktisk... Nu kom du med det eksempel, du kunne blive erstattet. Der er faktisk allerede lavet AI-journalister og tv-journalister, som der står og agerer og... smiler. Og forlige ved dem, det er jo, skal sige, de er jo ikke syge, og de skal ikke have mere løn, og der er sådan helt... Jeg er aldrig syg, det lover dig. Men det er sådan nogle... Nej, men så hvis du er rigtig god, så kan vi jo have dig med på rigtig mange programmer. Det, ikke? Altså, hvad hedder det? Vi kan også vente den om. Om de her programmer bliver bedre eller ej. Jamen, vi er der i dag med teknologien, at rigtig ofte så er det en kombination, der er rigtig god. Altså de steder, hvor jeg ser ind. Men hvis vi går ind og kigger på kundeservice support, så er der jo rigtig mange af os, der er vant til at hænge den her telefon, hvor man venter i rigtig, rigtig lang tid. Og når man så kommer igennem, så bliver man stillet om til den næste og den næste. Og det er jo ikke en fantastisk oplevelse. Så det her med, at der er 24/7 åben i supporten, altså jeg vil altid foretrække dig. Men hvis jeg ringer, skal have noget hjælp til et eller andet telefonabonnement eller sådan en retning der, så vil jeg gerne være fri fra ventetiden, og jeg vil gerne komme direkte og kunne ringe, når jeg har lyst og så videre. Ikke? Ja, men der er selvfølgelig, som du siger, nogle problemer med at bruge robotter også til den slags. Altså jeg føler mig sådan lidt fremmedgjort over for den virksomhed, som jeg måske ønsker at være kunde i eller ønsker at handle med. Så sidder jeg der og tænker, nå, jeg er ikke engang vigtig nok til, at de vil sætte menneske til at tale med mig. Jeg skal bare tale med en robot. Det synes jeg ikke er en særlig fed oplevelse. Nej, det forstår jeg godt. Men hvis du kigger på et telefon, altså kigger på din telefon, så ved jeg ikke, hvad du taler. Men jeg tror, de fleste betaler omkring 100 kroner i dag i abonnement om måneden. Og man har sådan et, altså det er sådan en gennemsnitlig betragtning, så skal du nok regne med en 80-150 kroner. Det koster, når du ringer ind til dit telefonselskab. Så hvis du ringer sådan en gang om måneden der, så har du brugt altså hele dit betaling til at skulle lave det her opkald her. Altså det kan jo være kompliceret. Du kan også, hvis man tænker lidt, så kan man så med at tænke måske, at det kunne være rart, hvis du brugte de 100 kroner på en stabil og en robust internetforbindelse, og når jeg også er i sommerhus og sådan nogle ting. Altså, det er sådan lidt smag og behag, men jeg giver dig ret i, at den her menneskelige kontakt, at den er jo rigtig rar, og der er jo rigtig mange steder i min hverdag, så vil jeg heller ikke være fri fra den menneskelige kontakt. Men det er bare på den måde, når vi sidder og kigger på, at du ringer ind, det koster 100 kroner, og du betaler 100 kroner i telefon og mig. Det er svært at få det her til at gå op. Men det, når man nogle gange ringer ind til de her robotter, så er det jo bare også det, at nu er systemerne jo stadigvæk så nye i hvert fald, indtil måske det blev bedre, men de første systemer, det var der jo nogle gange, når du så sagde et eller andet, så forstod de simpelthen ikke, hvad det var, og så endte du sådan et loop, hvor du bare stod og kørte rundt og aldrig kom ind til casen. Hvor langt er vi kommet med det her, sådan så at de forstår, hvis det nu er sådan en dum københavner som mig, der ringer ind, eller om det er en jyde, eller altså, der er jo stadigvæk de her, hvor gode er programmerne egentlig blevet nu, synes du selv, altså hvor meget mere, altså fra da vi startede til nu, altså kan jo... Så det er, altså vi er på et sted nu her, hvor det er sådan en bleeding edge technology. Det vil så sige, at man skal have fat i de... hvis man gør det rigtigt, så fungerer det. Men det er meget nemt at gøre det forkert. Og så kommer vi tilbage igen til, at der mangler 800.000 specialister i Europa alene. Så det kan være meget svært at gøre det rigtigt. Hvad hedder det? Jeg tror, at hvis vi prøver at snakke til engelsk, til vores mobiltelefon, eller til Siri, eller hvad det nu er, så har vi... De fleste af os gået fra har haft nogle positive oplevelser, og også nogle gange lidt spøjst. Og så på dansk nogle gange, så bliver det rigtig spøjst. Og det er jo den her del med tale til tekst her, hvor jeg skal sige, jamen der begynder det at fungere på nogle sprog, men der er andre sprog, hvor det ikke fungerer så godt. Og der er vi jo også i en situation, hvor at når vi kigger på, hvem der er driveren for det her, så er det jo store amerikanske selskaber. Og de store amerikanske selskaber, de tager altså de store sprog først. Og det betyder jo så, jeg mener, det var en det her voice fra forståelse, kommer Google ud med i 2009 til engelsk, og så kommer der sådan nogle sprog, er faktisk Zulu, er også et sprog, og ikke bare en tv-station, kommer i 2012 eller sådan noget, og så begynder, altså, Danmark måske 2014, vi snakker sådan 7-8 år efter, så vi hægter jo meget efter på grund af vores, på nogle teknologiområder på grund af sprog. Mm. Jeg har besøg af Steffen Alstrup, som er professor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, ekspert i algoritmer og kunstig intelligens. Og vi taler netop om kunstig intelligens og hvad man kan bruge det til. Steffen, nu har vi talt om nogle af de ting, hvor man er sådan relativt langt fremme med brugen af kunstig intelligens. Her i programmet, der taler vi rigtig meget om selvkørende biler og droner, og vi taler måske også en del om de der robotter der. Men selvkørende biler og droner, hvor langt fremme er man egentlig med kunstig intelligens der? Det er to meget forskellige områder, så hvis jeg nøjes med at forholde mig til selvkørende biler. Mm, det må du. Ja, det er godt. Selvkørende biler, jamen der var, altså efter min optik, er der rigtig meget hype inde i det her. Og den sidste gang, jeg slog op, og Tesla synes jeg er noget af det fedeste selvkørende bil, hvis man kalder det for det. Og sidste gang, jeg slog op og kiggede specifikationerne der, jamen så var den udstyret med hardwaren i den, så kiggede jeg på den, og så var der var kamera på den, og så var der en lille radar, der sad foran. Og så kan man jo bare regne ud, med mindre man påmonterer vinduesvisker på de der kamera, der sidder udvendigt der, jamen så kan den jo ikke se noget, når det er dårligt vejr og så videre. Og den radar, den har fat i her, den kan ikke, det er en sort-hvid radar, den kan ikke skelne mellem gule og hvide striber, hvilket er rimelig essentielt, når man kører på vejene i Danmark. Og derved kan man sige, kan man fuldstændig fejle det her banen, og så sige, at den bil er ikke selvkørende. Forstået på den måde, at nu sætter man ind, og så lukker øjnene, og så kører den fra Roskilde til København. Det gør den simpelthen ikke. Men ikke desto mindre, så kan man jo læse i pressen, og hele tiden høre om, at den er selvkørende. Og hvorfor så det? Jamen, der var en periode, hvor jeg tror, det var Elon Musk, der gik ud, og så sagde han så, om 5-6 år har vi selvkørende biler. Så kom der en anden bilfabrikant og sagde, det har vi om kortere tid, og så kom de ud, og så sagde de, så har vi det om 2 år, de andre, og så 1 år. Og til sidst sendte de jo op med at hisse sig op til at sige, at vi havde det allerede i forgårs. Det var altså inden for en ganske kort tid, og det var på trods af, at specifikationerne, som lige står og nævner her, slet ikke underbygger det. Og vi har Uber, som man lige har gået på, havde haft den her børsintroduktion, der er man jo nødt til at være en lille smule ærlig, ellers kan man komme i fængsel og sådan nogle ting. Ja, og de er jo så gået fra, at de har selvkørende biler til, at de skriver i deres prospekt her, at den er nok ret langt ude i fremtiden, at de her selvkørende biler er der. Mm. Jeg kalder det simpelthen for en lille H.C. Andersen, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det for et eventyr eller hvad, men det er sådan Kejserens nye klæder, og jeg har følt, at jeg har gået rundt og peget på og sagt, altså hallo, han har jo ikke noget tøj på, så situationerne er der ikke, hvad snakker I om? Men ja. Men når du kigger, hvis du forsøger at kigge ind bag Elon Musk's tøj. Okay, det kom til at lyde meget mærkeligt. Steffen Alstrup, ikke desto mindre. Hvis du kigger på Tesla og Elon Musk, og du står der som AI-ekspert, er det realistisk, at de på et eller andet tidspunkt kommer til at være der, hvor de så gerne vil? Altså, er der en fremtid i det sådan for alvor? Jamen, for det første, så er de jo gået ind og rigtig fundet, hvad betyder en selvkørende bil? Så for mig betyder en selvkørende bil, det betyder, at min søn ringer og siger, far, kan du stå ind på rådspladsen, kan du lige sende Teslaen afsted? Jeg har faktisk en Tesla, synes det er en fed bil, skal lige sige, så jeg skal ikke tage det ned det her. Og så trykker jeg på knappen, og så kører jeg ind og henter min søn. Det er en selvkørende bil for mig. Men nu har de jo rigtig defineret, hvad en selvkørende bil er til, at nu kører den selv, nu kører den ikke selv, nu kører den selv, nu kører den ikke selv. Og hvis man bruger den definition, jamen, så er den jo selvkørende, fordi nogle gange, hvis den er ude på motorvejen, så kan man godt sætte den selvkørende på, og så kører den. Rimelig skal alligevel holde øje, ikke? Men det er jo en definition, der svarer lidt til, når jeg går på slankekur med, at så spiser jeg noget Matadormix, så er jeg ikke på slankekur. så lige nu spiser jeg ikke Matadormix, og nu er jeg på slankekur, nu er jeg ikke på slankekur, og så videre derudad. Altså, er jeg på slankekur eller hvad? Jeg synes ikke, jeg er på slankekur. Jeg synes ikke, bilen er selvkørende, vel? Det var sådan. Så det er også et spørgsmål om definition. Og så er der også nogen, der sidder og siger, at jeg så nogle selvkørende biler. Jeg stod med holdt foredrag en anden dag. Jeg så nogle selvkørende biler i Kina, var der nogle selvkørende biler. Jeg sagde, jamen, kørte de rundt sådan inde på campusen, i sådan på en lukket bane? Ja, det gjorde de. Og så må jeg bare sige, så har vi haft selvkørende biler i Danmark siden dengang, vi fandt på sporvognene. Og man kan også bare gå ind i Tivoli. Der har de også de der veteranbiler, der kører rundt på skinner. Mm. Det er jo også selvkørende biler, så det kommer meget ind på den definition. Hvis du skal have et fair svar, undskyld for den lange tale, skal have et fair og dit der svar. Ja. Jeg tror inden for en kort årrække, 10 år eller sådan noget lignende, jamen så vil vi ude på motorvejene. Inden for en 5-10 års horisont, der vil vi ude på motorvejene kunne slappe rigtig godt af med selvkørende biler. Men inde i byerne, nej. Og det betyder så også, at vi begynder at sidde og tænke på, måske bliver pendlertiden ligegyldig, fordi det er den samme tid, det tager at køre ud på motorvejen og fra motorvejen. Og den tid, vi bruger på selve motorvejen, bliver så ligegyldig, for der kan vi sidde og arbejde. Det betyder, at man kan bo længere væk fra byen her. Og det er jo det interessante perspektiv, og det er også noget, man kan tage med i planlægningen af, hvordan man laver veje osv. Ja. Så de her ægte selvkørende biler, hvor du altså bare sender en vogn hen, havde han sagt, og henter din søn, det synes jeg ville være dejligt at have lige for tiden, for jeg har også teenagebørn, der engang med dem skal hentes rundt omkring i hele landet. Det ligger altså meget langt ud i fremtiden. 2080, mener jeg, Vejdirektoratet siger. Hold da op. Ja. Det giver næsten ikke nogen mening så at investere ind i det nu, eller hvad tænker du, Lars Persson, hvis man kunne finde et eller andet oplagt sted at investere? Jo, altså man kan sige, det, vi skal jo, altså ligesom fra ploven til traktoren, så er der jo en vej. Altså hvis vi lige tager den, altså bare for at sætte det perspektiv, det har vi alle sammen lært om i skolen, ikke? Altså med heste og med køerne forrest, ikke? Eller okserne. Men det er jo egentlig den, og hvis det er 80, vi taler om, så er det jo stadigvæk en innovation, der er gået enormt hurtigt. Jeg har også sådan stået og trukket lidt på smilbåndet af, at folk sagde, jamen lige om lidt har vi selvkørende biler, fordi altså, når man ser, hvordan folk kører rundt inde i København, så er det jo fuldstændig umuligt. Folk kører over for rødt, og så kører der en cyklist over der, det kunne være mig selv, og en eller anden. Ja, men altså, så det har jeg ikke, men jeg er jo helt lige med på det der ude på motorvejen. Jeg tror så ikke, jeg stadigvæk vil sidde og arbejde, fordi jeg vil stadigvæk have sådan, jeg er jo gammel mand på det tidspunkt, jeg er nok også død, men jeg vil stadigvæk have en følelse af, at holde lidt fast i rattet, ikke? Men det er jo der, hvor at vi kan få noget hjælp, det er, at og så kører vi vel også, måske kan vi køre lidt tættere, fordi at de kan bedre bremse og alt det her. Så alt det her med start og stop og alt det her, og få det til at glide lidt nemmere, som vi jo sidder og river os i håret over i dag, når vi er ude på motorvejen. Hvorfor kører ham her 70? Man må køre 110, og der er masser af plads op til den næste og sådan noget. Alle de der, det vil jo blive elimineret. Og det skal vi jo begynde at investere ind i, at det ikke lige er der i morgen. Jamen, sådan er casen. Steffen Alstrup, ja. Som professor, er det en hurtig eller en langsom udvikling, når vi taler 2080 for selvkørende biler? 2080 er hurtig eller langsom. Altså, jeg synes, det er imponerende. Mm. Men 2080 er også, for lige at præcisere det er der, hvor de så siger, at der har vi udelukkende selvkørende biler. Altså, der begynder vi at designe veje, efter der kun er selvkørende biler. Ikke? Deres estimat. Jamen, altså, som Lars siger her, det er jo, der er jo masser af goder på vejen, og der er allerede i dag, altså jeg nyder der virkelig af min bil, at den her med skal sige, nu kører den selv, og nu kører den ikke selv. Det er der rigtig afslappende, at den kan hjælpe mig undervejs her, og det er jo også veldokumenteret, at med alle de her sådan, ting, der kommer ind i bilerne, altså hjælper de til at få mindsket trafikuheld osv., fordi de bremser op selv, hvis man kommer for tæt på, og jeg prøver for eksempel altid min bil, når jeg skal dreje, så beder jeg den altid om, at jeg kigger på, har jeg lyst til at dreje, eller skifte vognbane, undskyld. Hvis jeg har lyst til at skifte vognbane, så sidder jeg og kigger og orienterer mig selv, og så siger jeg så beder jeg også lige Teslaen om at skifte vognbane, og den orienterer sig så også. Så nu er vi to, det var dejligt, fordi der var nogle gange, så har de der blinde vinkler, jeg har overset, så har den ikke overset det osv. Så kombination af mennesker og maskine i dag, det er en rigtig god ting. Det må man sige. Steffen Alstrup, ja, der er selvfølgelig også masser af problemer ind i det. Nu siger jeg bare, det må man sige. Jeg kan godt pege på alle mulige andre problemer, som også eksisterer, når vi går over til det her samfund, hvor at algoritmer og kunstig intelligens måske kommer til at styre meget mere, end vi er vant til i dag. Men inden vi lige når til det, Steffen, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt sådan regionsbaseret. En ting er, om det er den ene branche eller den anden branche, der kommer til at profitere af kunstig intelligens på sådan den nogenlunde korte bane. Men hvilke regioner er det egentlig, man skal kigge mod? Fordi at nu nævnte du tidligere USA, og det er der, hvor de store tech-giganter måske er, men man kan vel også kigge mod Kina, eller hvad siger du til det? Jamen absolut. Altså Kina buller derudad, og det gør de. Altså for det første skal jeg sige, så har de nogle mindre restriktioner måske omkring, hvad man bruger kunstig intelligens til. Men kan vi hjælpe med billedbehandling der efterhånden? Sat nogle gange, så kan man genkende, hvem er på billedet, og så kan man give minuspoint borgerne, hvis de går over for rødt, og så kan det have indvirkning på, at de må køre med tog og så videre. Altså, der er jo frit løb, virker det som om en eller anden udstrækning. Og nu ved jeg ikke lige, du siger det med et smil, så jeg forstår ikke rigtig lige, hvad der ligger i det smil. Synes du, det er positivt, eller hvad? Nej, beklager. Det er sådan en nej, det var et smil, fordi at jeg står og tænker, at det er jo fuldstændig vanvittigt. Den okay, der. Godt. Så fik vi det på plads. Jeg vil nødt have, at vi får Danmark på den måde. Nej. Hvad hedder det? Men omvendt, så er vi jo i Danmark i den situation nu her, hvor at, jamen rent, hvis vi kigger på de danske universiteter, så er vi førende. Altså, vi er helt med i toppen inden for algoritmer og AI og det her med at kunne forstå tekst og sådan nogle ting. Så vi har kompetencerne. Det er super godt. Vi ligger nummer 1 i Danmark. Ifølge EU og FN med hensyn til offentlig digitalisering. Så vi har også dataerne til rådighed. Vi er et af de mest digitaliserede lande, der findes i verden. Man kan tage til Sverige, så kan man få en forklaring, eller Tyskland, på hvorfor PostNord de lever i bedste vilkår op i Norden, men ikke i Danmark her. Det er, fordi vi er så digitaliseret i Danmark her, så vi er digitaliseret, vi har dataerne, vi har kompetencerne, men vi laver mega benspænd for os selv lige nu her, ved ikke at gå med. Fordi vi er bevidst med at sige, at vi skal først snakke om AI, før end vi kan bruge AI. Så der er sådan en kæmpe nervøsitet der. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi hvis man kigger på alle de her muligheder, jeg står og nævner her, som det åbner op for. For eksempel, at lægen kan blive bedre til at hjælpe med at vi kan få AI til at hjælpe til lægen til at blive bedre til at diagnosticere, hvad fejler patienten. Det er jo en god ting. Så er det åbenlyst dårligt med, at i min optik i hvert fald, med at vi overvåger borgerne, med om de går for rødt og giver minuspoint og alt det her. Så jeg synes, at den måde, man burde have diskussionen på, det var, at der er alt det, som vi ikke gider, som der måske er kinesisk der. Det skal vi slet ikke snakke om. Det gider vi bare ikke. Det er vi enige om. Så er der alt det, vi gerne vil. Det skal vi da lave. Og så skal vi snakke om alt det, der ligger i en gråzone i mellemzonen, og blive sådan enige om, hvor er det lige, vi sætter grænsen henne. Men mens vi snakker, og vi skal jo snakke i tusind år om det her, det er ikke noget, der bare er overstået, så vi får en definition af, hvad der ligger på den ene side og på den anden side. Vi skal snakke i tusind år om det, der ligger i mellemzonen og i gråzonen. Men mens vi snakker, så skal vi lave alt det åbenlyst gode. Og det gør vi altså ikke i Danmark i dag, fordi at vi har det der benspænd til, og så videre. Og hvem laver det benspænd? Er det politikerne, eller hvor kommer det fra? Ja, jeg oplever det meget med, bliver i talesat fra politisk hold, med at vi bliver lige nødt til at snakke etik og dataetik og så videre her. Og det er ikke fordi, vi skal snakke etik, vi skal finde ud af, hvor den grænse går, men det skal vi ikke. Det er jo ikke noget, der er overstået i morgen. At snakke etik. Etik, det er noget, man snakker fra nu og til verden går under, ikke? Så det er noget med at finde grænserne. Og mens vi snakker etik, så kan vi ikke bare sætte udviklingen i stå og ikke lave noget. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og der vil jeg godt lige komme med sådan en lille stikpille her en gang her, fordi det nye dataetiske råd, der er blevet etableret her, jeg tror, der er 16 eller 17 eller 18 medlemmer af den retning her, de består af 3 præster og 2 journalister og et eller andet. Jeg må ikke hænge mig op på præcis på det her, og der er ikke, fordi der er noget galt med præster og journalister eller noget i den her retning. Men der er simpelthen ikke en eneste, der har en kandidatgrad i IT, der er med i det her dataetiske råd. Og der kan man lige prøve at forestille sig, hvis man tog pedangen til det økonomiske råd, og man ikke havde en eneste økonom i det økonomiske råd. Det er jo en grotesk situation. Så i Danmark her, der har vi for politisk hold, vil jeg så sige, at der har man virkelig gået i det der mode, hvor man siger, at vi skal snakke sammen om det. Og i Europa har vi så indført GDPR, og det har jo nærmest sat, altså inden for IT, sat Europa i stå. Så begynder man så at snakke på, kan vi ikke, altså GDPR, der handler om det her med privatlivets fred og så videre der, kan vi så ikke tjene penge på at lave GDPR? Og det kan da også godt være, at der kommer en lille forretning ud af det, men det hele den her, sådan, det er ikke, fordi der er noget galt i GDPR, men det er bare hele det her mindset, der hedder, vi skal snakke om tingene, før vi gør noget. Og det har vi altså gjort i 10 år. Det går det stå, og jeg skriger for at komme i gang, fordi det her forspring, vi har, vi kan virkelig prøve at tænke på igen, den her mobile app, som jeg sagde, vi laver. Nu har vi for en mobil, og vi skal lave apps til marketplace her. Og vi sidder med dataerne, vi sidder med kompetencerne. Og så siger vi, snak. Og jeg siger bare, lad os komme i gang med at gøre det åbenlyst gode. Og lad os blive ved med at være i føretrøje med at lave unicorns i Danmark. Altså, det er jo, ja. Stop. Og jeg ved, at du har også fortalt mig, Steffen Alstrup, at det her med, at vi sidder med kompetencerne, det er jo altså ikke bare noget, du selv står og får på. Vi er rent faktisk virkelig anerkendt derude i resten af verden. Du rejser også rundt til konferencer i hele verden og holder oplæg, og jeg tænker, du har masser af forskerkolleger også, som gør det samme. Og samtidig er der også masser af forskerkolleger fra udlandet, som er meget interesseret i rent faktisk at komme til Danmark og arbejde, fordi vi er så meget fremme i skoene på det her felt, men som bliver stoppet af alle mulige indrejseregler, og så kan de ikke få deres mand eller kone med, og alle mulige besværligheder, strukturelle problemer i det her samfund, så det er vel også ved at med til at sætte stopklodser. Lige præcis. Ja. Altså den sidste, jeg havde, der skrev under på en ansættelseskontrakt hos mig, jeg havde faktisk skrevet under på, at vi startede på Københavns Universitet, og var fantastisk. Vi mangler jo de her folk i landet. Og så kom der bare, jamen Steffen, desværre jeg har reddet kontrakten over, og hvad skal jeg sige? Og forklaringen, det var, at jeg er bekymret simpelthen for, og kan jeg få min kone med, kan jeg få min familie med, få mine børn med, og så videre. Og jeg er bekymret for de meldinger, jeg læser fra Danmark. Og det er jo bare en situation, hvor at, der må vi bare se i øjnene, at vi sætter de her sådan barrikader op, og også den måde, vi kommunikerer på, og så bliver det virkelig svært at få udlænding hertil. Så kan vi kun sætte den anden vej rundt. Og en af de sidste ting, jeg er ikke helt nede i detaljer, men en af de sidste ting, man har indført, så, det er jo, at vi på de danske universiteter skal undervise dansk. Så har man virkelig formået at lukke ned for, at vi kan få udlandske forskere hertil, fordi de kan jo ikke undervise på dansk udenbart. Og vi har også en anden problem, det er, at vi har, at man kæmper jo om at få de bedste IT-studerende til universiteterne over hele verden, fordi at de bliver jo landet bagefter, og man ved positivt, at de bidrager med mange, mange millioner. Men hvis man kun underviser på dansk, så bliver det altså også lidt svært at tiltrække andre. Mm. Og det er jo netop, skal sige, når man går og siger, at man skal undervise på dansk på de danske universiteter, så er det ikke fordi, tror jeg, at det er fordi, man synes, dansk er et fantastisk sprog at snakke. Det er netop for at sætte de her barrikader op, for at få folk ind i landet, der kan noget. Ja. Ja, nu bliver det på en eller anden måde meget politisk, men stærkt problematisk, også i mine ører. Og jeg tænker jo sådan set kun i investeringsmæssig sammenhæng, men hvis vi ikke ligesom formår at kunne lave de her virksomheder, som vi rent faktisk også kan investere i, og som kan generere noget skat til det her samfund, så ved jeg simpelthen ikke, hvordan vi skal overleve. Nej, præcis. Og Dansk Erhverv har jo været med en undersøgelse, der viser her lige nu, når du er frisk, altså 14 dage gammel, virksomheden, der står derude, og for hver gang du har en IT-specialist, så står der altså med 10-20 virksomheder, der gerne vil høre vedkommende. Mm. Og man kan sige, så bliver priserne jo pumpet opad, lønningerne bliver pumpet opad, men det her med lønningerne bliver pumpet opad, det er jo kun til glæde for den ene IT-specialist. Ja. Der er kun én virksomhed, der kan få den her IT-specialist. De 19 andre får jo ikke den her specialist, og de 19 andre må bare give op. Alle de startups, jeg kender med, der har store vækstambitioner, og som ikke er konsulenthuse, som er tvunget til at have de ansatte i Danmark her, de starter simpelthen med at sige, at vi må simpelthen placere de her virksomheder uden for Danmark, altså, eller datterselskaber, vi må placere steder uden for Danmark, hvor vi kan få fat i den her arbejdskraft. Nå, de her vanvittigt spændende debat, Steffen Alstrup, men jeg har nu ringet op til Tom Hårgaard, som hænger her forhåbentlig tålmodigt og venter på at få lov til at tale med os. Tom, undskyld, du lige måtte hænge lidt. Vi har lige noget, vi skulle have gjort færdigt. Velkommen til programmet. Jamen, jeg synes, det var en meget interessant debat. Jeg har selv en søn, som udvikler sig selv som IT-specialist på et engelsk universitet. Og jeg har længe talt med ham om, at vi skulle tage til Danmark, fordi jeg godt kunne tænke mig at være tilbage i Danmark. Mm. Men det er ikke muligt, fordi han ikke forstår dansk. Mm. Til trods for, at jeg har lært ham om rødgrød med fløde. Tom Hårgaard, lad os vende blikket mod det, som jo også optager dig, går jeg ud fra et marked, som har sust frem og tilbage de seneste par dage. Hvordan har du handlet i det? Sidst vi talte sammen, der gjorde jeg lytterne opmærksom på, at jeg nu havde lagt, min spekulation i, at markedet skulle længere ned. Og da vi så talte en gang ugen senere, der måtte jeg jo så erkende, at det så ud, som om jeg tog fejl. Men så kom min gamle ven Donald Trump til min rescue. og så blev der virkelig sat fod i min position. Siden da i går havde vi en god bevægelse opad, her til morgen går det så trygt nedad igen. Men for at gøre det en lang historie kort og lange timer ud på natten og holde øje med ting i Asien, så jeg forbliver med en kort position. Jeg synes stadigvæk, at der er alt for mange variable, som peger i den forkerte retning. Og ud over det, og det gør jeg vist også opmærksom på, det er, jeg er teknisk analytiker, og det jeg ser, det er det, som enhver teknisk analytiker vil sige, det ser ud som om, at der er noget overhead resistance. Nu skal jeg ikke blive teknisk overhovedet, det kan jeg lade Lars klare, men alt hvad det her det drejer sig om, jeg kan gå to veje. Den ene vej er, at jeg kan vædde på, at vi får endnu højere priser hen over sommeren. Statistisk set er det selvfølgelig muligt. Alt er muligt. Men det er ikke så, det er ikke så plausibelt at forestille sig, at det begynder at lave new all-time highs hen over en sommerperiode. Fordi statistisk set, så er sommerperioden en mere rolig periode. Der er så mange variable, som involverer Kina, der involverer deres depot af statsobligationer, som involverer Donald Trump, som handler om G20, som peger på for mig, at vi har lavere priser i sinde. Og det er det, jeg ved på nu. Og så, du ved, så kan folk jo være uenige, eller de kan være enige. Okay, så du lægger altså din lid til den gode herr Trump, kan jeg høre, Tom Hårgaard, men så må du jo sådan set også lige her på den korte bane ligge og tage penge. Nej, fordi den position, kan du huske, at jeg talte om vores favorable Steen Jacobsen, som kom ud med en meget, meget interessant note fra Saxo Bank, hvor han beskrev, at han mente ikke, at det her det var noget, der lige ville gå væk i løbet af en 24-48 timer. Og nu er vi så 2 uger senere, og det har han fået fuldstændig ret i. Det her marked er noget lavere, end vi var for 2 uger siden. Og selvfølgelig bølger min profitkurve op og ned, men stødt set ligger der godt over 300.000 kroner nu på porteføljen. Og den måde DAX'en agerer på her til morgen, kan kun bekræfte, at den rigtige, det er at være kort DAX'en. Mm, okay, ja, jeg kan godt se, der er rødt deroppe nu, når Lars Persson han der meget, opdaterer. Der er meget rødt, der er meget rødt. Ja, men det, vi havde lidt en positiv dag i går. Jeg tænkte, at det måske så alligevel kunne gøre, at du blev en lille smule nervøs. Men du holder fast i at lægge kort i det gearede DAX-produkt, som du altså har i din millionærklub portefølje. Er der nogen aktier tilbage i din portefølje, Tom Hågo? Ja, der er vores trofaste Skjern Bank, og ud over det, så var jeg lige ved at købe Ambo. Jeg var lige ved at købe Ambo, indtil jeg gjorde opmærksom på mine egne regler, at du skal ikke prøve at købe noget, der falder. Men jeg blev lidt fristet, jeg blev grebet lidt med af den debat om Ambo nu ikke, om det ikke var en overdrevet bevægelse. Men det er så en sidehistorie. Bund og grund, så bruger jeg min historiske viden om aktiemarkedet, og det jeg sætter min lid til nu, det er, at det vi så i 2018 og i det tyske DAX, hvor vi toppede ud i starten af 2018, det var det samme, vi så i 2000. Og så får vi så det, der hedder en sekundær reaktion i 2001, og hvorefter vi så får et fald på 6 måneder fra omkring april, maj måned ind til september, oktober måned 2001. Så det jeg håber på, og undskyld, jeg siger det så brutalt som det er, men jeg håber på faldende priser de næste 3-4 måneder. Ja, og dermed så kigger du altså måske også lidt længere frem, Tom Hågo, end du plejer, for du er jo, som jeg siger, daytrader og spekulant, og du kan handle frem og tilbage i løbet af dagen, og det gør du glad og gerne. Du vender rundt lynhurtigt, hvis du ser nogle signaler. Ligger du sådan mere fast med den her eksakt bær, eller det her bærprodukt, som du så har? Inden for Radio 24-7 regi gør jeg, men når jeg sidder foran skærmen med min grafer, så ændrer jeg mening måske 20 gange i løbet af en dag. Okay, jeg har været meget aktiv i de sidste 72 timer, eksklusiv weekenden selvfølgelig. Og jeg elsker den her volatilitet, men om jeg tager en lang position i løbet af de næste par timer, er ikke ens betydende med, at jeg tror, at det her scenarie om lavere priser over de næste 3 måneder har ændret sig. Jeg tror stadigvæk, at vi får faldende priser. Jeg tror stadigvæk på, at aktiemarkedet langsomt, men sikkert, vil sive nedad hen over sommeren. Okay. Tom Hågaard, du er jo også en mand, der plejer at sætte et eller andet niveau for, hvornår du så ligesom ser, at din tese den ikke holder vand. Hvor langt skal DAX bevæge sig, før du tænker, okay, nu må jeg hellere vende rundt? Den position, jeg har kørt nu, den blev initieret omkring DAX'en i vej 12.200. Og jeg har besluttet mig for, at hvis DAX'en begynder at lukke over 12.200 på et ugentligt niveau, det vil sige, hvis vi kommer til en fredag aften, og DAX'en lukker over de 12.200, så lukker jeg positionen om mandagen. Okay. Den følgende mandag. Er der nogen take-profit-niveauer også, vi skal have med? Nej. Det er den måde, amatører de tænker på. Okay. Amatører de tænker på, hvor meget de kan tabe, hvor meget de kan tjene. Professionelle tænker på, hvor meget de kan tabe. Jeg har lagt mit tabsniveau ind, og så beslutter jeg mig så på, at jeg vil tage profit, hvornår det nu indkommer. Der er et meget kendt ordsprog for folk, som bruger teknisk analyse, er, at du får som regel 80% af din gevinst i den sidste 20% af den tid, du holder positionen. Så jeg tror, der er langt igen. Okay. Jeg tror godt, at det kunne blive en rigtig kedelig sommer. Og således fik vi afsløret, hvad jeg så er i den sammenhæng. Tom Hågaard, sidst du var igennem, der handlede du også valuta. Du var aktiv i pundet, så vidt jeg husker. Ja, det var jeg. Og jeg havde en meget, meget interessant samtale med en gammel søulk i markedet, og jeg måske kunne håbe på, at vi kunne tage den her samtale en anden gang. Men han taler om den her fuldstændig manglende likviditet i markedet, på grund af, at mange institutioner er gået ud af markedet i rent spekulationsmæssigt. Jeg har noget rigtig hårdt data, jeg kan bakke det her op med. Men lige tilbage til de spørgsmål. Vi har egentlig et halvkedeligt valutamarked. Der sker ikke særlig meget. Jeg lægger kort pundet, fordi jeg stadigvæk tror på, at de konservative konservative og Arbejdspartiet i England, at de to skal blive enige om noget. Det vil være første gang i de sidste 200 år, at de overhovedet kan beslutte sig for, om det skulle være let med eller sød med, at de skal have i karten. Så jeg tror stadigvæk, at Brexit-forhandlingerne, de kører lige til den 11. time en gang til. Og hvad det bringer med sig, det er usikkerhed, det er uncertainty i den helt store grad. Så jeg ved stadigvæk på, at pundet kommer under pres hen over sommeren. Okay. Tom Hårgaard, hvad med metallerne? Er du i guld for tiden? Okay, den her fuldstændig vanvittige historie om, at guld skulle gå til 5.000, den griner vi meget af. Jeg vil være glad, hvis guldet kunne gå op til 1.500. Det er en stigning på en 10-15%. Det vil jeg være ganske godt tilfreds med. Men jeg ligger faktisk stadigvæk og lurer på, om jeg skal tage en position i guld. Det er ikke så nemt at tage en guldposition inden for Radio 24-7-regi, medmindre det bliver sådan en eller anden i de der ETF'er. Og det kan også godt være, at det er muligt. Men indtil da, der ligger alt mit krudt i aktiemarkedet, og det gør det også mere på privat front. Guld, det er sådan mere et eller andet, en luksusposition, man har lyst til at køre over længere tid. Og nu vi er i gang med at tage hele turen rundt, som Hårgaard, så bare lige her til sidst. Der har også været gang i bitcoin her de seneste par dage, og jeg ved godt, at du har prøvet det før at hoppe ind i bitcoin, og så var du alligevel måske ikke så interesseret i at ligge og daytrade det i hvert fald, men klør det lidt i fingrene nu, hvor den er kørt op over de 8.000? Jeg har det sådan med bitcoin, at når jeg kigger på bitcoin, så minder den mig om, at jeg er ved at blive gammel. Og ikke sådan noget med, at jeg skal til at pensioneres gammel, men at jeg har været så reaktionær og konservativ, at jeg ikke kunne se, at der måske har været noget i bitcoin, som jeg bare har misset. Det der med, at man kan have digitale valuta for folk, der er født før det nye millennium, de tænker, sikkert noget værre vås. Men hvordan jeg anvender og drejer det, så har jeg misset et asset, som er fordoblet inden for 2019 alene. Det stikker mere i min forfængelighed end de penge, jeg eventuelt kunne tjene. Det er, at jeg ikke har været med på tangenterne. Det føles lidt som, da Warren Buffett i 2000 han sagde, at han ikke havde været med i IT-boblen i 90'erne opad. Jamen, han er jo hoppet ind nu, Tom Hårgaard. Du kan nå det nu. Ja, netop. Når hvis der er håb for ham, så er der håb for mig. Ja. Tom Hårgaard, vi slipper dig her. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Selv tak. Så vidt altså Tom Hårgaard, der nu er pænt op over de 300.000. Lars Persson, det går jo sådan set meget godt i nogle af porteføljerne. Jeg synes da sådan set heller ikke, det går så dårligt i din. Det kan da godt være, at du har tabt lidt penge her på det seneste, men altså ikke desto mindre. Så ligger du der på en, sagde du, 280.000? Ja. 281. Så ja, det er gået hårdt, fordi vi er oppe på 290, så det er lidt ærgerligt at stå og se på, men sådan er det. Jeg har jo lidt kontanter. Ja, du er tilbage i den der devise, der handler om, at du gemmer dine 20 tynder land, der er 40.000 kroner på bankbogen. 30.000 kroner på bankbogen. Ja. Skal de bare blive stående der? Altså, som det ser ud i dag, og det var rigtig nok, som du sagde, at markedet startede jo egentlig lidt positivt, og lige pludselig så, nu er vi vendt rundt, amerikanske futures er gået i minus, så det kunne også godt være, at man skulle dække sin position eller sin portefølje af for en gang skyld, for første gang i Millionærklubbens tid, så nu må vi se, hvad vi kan finde på. Det vil jeg glæde mig til at høre om, Carsten. Ja, det er godt. Steffen Alstrup, vi skal lige tilbage til dig og snakken om AI og de ting, vi havde gang i her i løbet af de sidste 55 minutter. Vi talte USA, vi talte Kina. Hvor ligger EU og Europa i det hele taget i hele den her snak? Danmark er sådan set meget godt fremme, vores størrelse taget i betragt, men EU som helhed, er vi gode nok? Det er et kæmpe spørgsmål. Kan vi fri for det? Nej. Desværre. Nej, men jeg synes, det der sker, det er, at vi har nogle kinesere, der har en kæmpe fortrin, hvis man kan sige det på den måde, med at de bare giver los med at køre afsted med applikationerne, altså det vil stedet at snakke om, med overvåge borgere osv. Så de skaber jo så en masse erfaringer der. Og så har vi Silicon Valley med Facebook og Google, så der bare køber alle kæmpe store talenter, altså bare super masse til sig der. Og jeg tror, der er noget med 50% af alle børsintroduktioner derovre, der bliver lavet, simpelthen af founders, der kommer udefra ind inden for det her IT-sektor. Så de har også en kæmpe fordel. Europa her, vi har jo en traditionel fordel med, at vi med meget viden og klogt folk, og vi har været meget langt frem på bølgen med at få alle med på IT. Altså vi er jo nogle af de første i verden på den måde der. Så vi har nogle fortrin der, men det er altså fortidens fortrin, vi har i Europa. Så vi skal på en eller anden måde have trykket på den her speeder her. Lad os se, om vi kan gøre det i årene, der kommer fremover. Det lyder i hvert fald spændende. Steffen Alstrup, tusind tak, fordi I var og gør os lidt klogere på AI og kunstig intelligens, og hvilke selskaber eller brancher, man måske skal holde øje med. Lars Persson, det sidste kig op på det aktuelle marked, inden vi skal til at lukke og slukke. Vi lukker så desværre i rødt. Det gør vi, desværre. Det siver nedad. Der er ikke mange, der hænger i plussen. 39 selskaber er i plus i Danmark i øjeblikket, og 51 i minus, så det vender lidt forkert. Så går vi herfra endnu en gang med nedadgående mundvige. Lad os se, om vi kan få det op i løbet af dagen. Lars Persson, vi vender selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken den er 9:05. Der skal det handle om gaming.